26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 24 dzień kwietnia, na zegarze 12, czas na serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Ewakuacja w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie, powodem nie wybuchy. Sprzeczka w Sejmie, poszło o podwyżki. Wiceminister obrony Rosji aresztowany pod zarzutem korupcji. Saperzy usuwają niewybuchy znalezione na terenie budowy w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. To 4 100-kilogramowe bomby lotnicze z czasów II wojny światowej. Zarządzono ewakuację w promieniu pół kilometra od znaleziska. Mieszkańcy mają zapewnione tymczasowe schronienie w hali sportowej przy jednej ze szkół, mówi rzeczniczka Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej Gabriela Kuc-Stefaniuk. Do miejsca ewakuacji osoby ewakuowane mogą dotrzeć dzięki transportowi. Autobusy są podstawione w rejonie skrzyżowania ulicy Sidorskiej z Wesołą oraz ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego z ulicą Wesołą. Bardzo prosimy, aby mieszkańcy, wychodząc z domów, zamknęli okna i drzwi, zabrali ze sobą najpotrzebniejsze przedmioty, dokumenty tożsamości, niezbędne leki. Apelujemy o zachowanie spokoju podczas ewakuacji. Na terenie ewakuowanego obszaru są szkoła, blok i zakład pracy. Na miejscu pracują wszystkie służby, powołano też sztab zarządzania kryzysowego. Opozycja atakuje rząd z powodu podwyżek. W jej ocenie do wzrostu cen energii i żywności dołączy wkrótce woda. Rząd odpowiada, że opozycja oszukuje Polaków. W Sejmie doszło do słownej potyczki między posłem PiS-u Waldemarem Budą, a ministrem infrastruktury Dariuszem Klimczakiem z PSL-u. Nie ma w zasadzie rachunku, który by nie został podwyższony w ostatnich kilku miesiącach Polakom. Został jeden, wody, ale okazuje się, że pan Dariusz Klimczak chce uwolnić ceny wody i również ceny wody podskoczą do góry o 50%. Panie pośle, jeżeli mamy w tym roku spotkać się jeszcze raz na pielgrzymce w Częstochowie, to proszę po prostu nie kłamać. Rząd nie przewiduje żadnych podwyżek wody. Planujemy zdecentralizować zarządzanie wodami. I pan jest ostatnią osobą, która będzie kłamała. Polaków nie czekają żadne podwyżki wody i pan powinien przestać kłamać. Resort Infrastruktury proponuje, by to Rady Gmin, a nie Wody Polskie, zatwierdzały nowe taryfy opłat za wodę i ścieki. Od kwietnia rząd przywrócił stawkę podatku VAT na podstawowe produkty żywnościowe. Do końca czerwca obowiązują zamrożone ceny energii. Rząd pracuje nad projektem nowej tarczy energetycznej. Nie wykonam postanowienia, które otrzymaliśmy od Trybunału Konstytucyjnego w sprawie prezesa Narodowego Banku Polskiego, poinformował marszałek Sejmu. Trybunał orzekł, że przepisy umożliwiające postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu są niezgodne z Konstytucją. Szymon Hołownia przekazał, że wniosek o Trybunał Stanu dla szefa NBP jest aktualny. We wniosku znalazło się 8 głównych zarzutów, w tym naruszenia Konstytucji i ustaw. Do aresztu trafił rosyjski wiceminister obrony Timur Iwanow. Został zatrzymany wczoraj pod zarzutem przyjmowania łapówek. Zdaniem sądu istnieją uzasadnione podejrzenia, że wiceminister Iwanow przyjmował korzyści majątkowe znacznej wartości, zatrudniając podwykonawców dla Ministerstwa Obrony. W resorcie nadzorował m.in. budowę obiektów dla wojska. Portal Meduza wskazuje, że może chodzić o łapówkę w wysokości co najmniej miliona rubli. Za takie przestępstwo w Rosji grozi nawet 15 lat więzienia. Timur Iwanow jest wiceministrem obrony Rosji od 2016 roku. W 2019 magazyn Forbes umieścił go na liście najbogatszych urzędników w Rosji. Jego majątek oszacowano na ponad 136 milionów rubli. Pierwsze społeczne LO Bednarska w Warszawie zwycięża w najnowszym rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+. Wzięło w nim udział 2000 placówek edukacyjnych. Uczniowie oceniali zachowanie rówieśników i pracowników szkół w stosunku do osób LGBTQ+. Znaczna część szkół z czołówki rankingu znajduje się w mniejszych miastach i miejscowościach, mówi Mateusz Trzaska z Fundacji Grow Space. 55% głosów oddanych w rankingu szkół przyjaznych LGBTQ+, 2024, pochodzi spoza tych 10 największych miast w Polsce. Te miasta to m.in. Żywiec, Opole, Kielce, Rumia, Chojnice, Człuchów czy Kędzierzyn-Koźle. Jesteśmy dumni, że zaufanie jest szerzone w szkołach od Warszawy aż po Bogu chwałę. Po raz pierwszy ranking równości i tolerancji został ogłoszony we współpracy z resortem edukacji. Jeden z symboli Krakowa przechodzi skomplikowany proces renowacji. Rozpoczęły się prace konserwatorskie na Wieży Mariackiej. Najwyższą wieżę świątyni, z której rozbrzmiewa hejnał, zasłoniło rusztowanie. Konserwatorzy za pomocą specjalnych laserów czyszczą zabytkową elewację. Konserwatorzy zrezygnowali z tradycyjnej metody czyszczenia fasady za pomocą wody i piaskowania. Postawili na nowsze technologie. Wykorzystują wiązki laserowe, które uderzają w powierzchnię cegieł i kamienia, usuwając zabrudzenia. Tłumaczy Katarzyna Pakuła-Major, konserwator artystycznych zbiorów Bazyliki Mariackiej. Plusem tej metody jest to, że nie mamy odpadów, nie ma zapylenia. Nie ma zapylenia okolicy, więc też nie tworzymy jakiejś tutaj chmury i dodatkowych utrudnień. Ale prace wiążą się z utrudnieniami dla turystów. Słynną wieżę od płyty rynku aż po sam czubek zasłoniło największe w Krakowie rusztowanie. W następnym etapie prac ma to umożliwić między innymi konserwację dachu. Widoczność z okien wieży jest ograniczona, co powoduje, że nie można obserwować hejnalisty podczas codziennego odgrywania hejnału. Mimo tych utrudnień tradycja jest niezmiennie kontynuowana i hejnał rozbrzmiewa co godzinę. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj pochmurno i deszczowo od samego rana. Na krańcach wschodnich również możliwe burze. W rejonach podgórskich oraz w Sudetach, Tatrach i Beskidach opady deszczu ze śniegiem i okresami również samego śniegu. I tutaj lokalnie w Tatrach i Beskidach przyrost pokrywy śnieżnej do około 7 cm. Na termometrach maksymalnie od 6 do 10 stopni, ale na krańcach wschodnich na termometrach można nawet ujrzeć 13 stopni Celsjusza. Ciśnienie w Warszawie w południe wynosi 992 hektopaskale i niestety spada. Ogłoszenie społeczne. Antek, lat 9. Skazany na przemoc domową. Zosia, lat 8. Skazana na głód i zaniedbanie. Niektóre dzieci z Powiśla są skazane na zbyt poważne problemy. W świetlicach i poradniach Powiślańskiej Fundacji Społecznej mogą zjeść ciepły posiłek, odrobić lekcje i skorzystać ze wsparcia psychologa. Pomóż nam zmienić ich wyrok. Wejdź na pfs.pl i wesprzyj Powiślańską Fundację Społeczną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Sensacja! Teraz wszystkie produkty Apple kupisz nawet w 24 ratach 0%. RRSO 0%. iPhone 15 Pro. Pamięć 128 giga za 4899 zł. A w 24 ratach tylko 205 zł miesięcznie. I do września nie płacisz. Wyślij raty na wakacje. To się opłaca. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Pan mówi tak, ja ciebie nigdy nie zapuszczę, bo ty jesteś piękna. Jajka w kropki, piegowate trele. Zapraszamy na Ptasie Wesele. 11 maja odbędzie się piegowaty koncert. Zapraszam razem z Orkiestrą Polskiego Radia i Polskim Radiem Dzieciom. Katarzyna Stoparczyk. Czekamy na Was w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Jak wiosna, to Allegro Your Season. Tylko teraz robot koszący Gardena Sileno za 2599. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2999. Taniej o 400 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na zegarze już 8 minut po 12, więc zaczynamy. Program środka. I wspólnie z Państwem będziemy do godziny 15 w składzie Anna Regulska, Rafał Wodziński, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Za chwilę o polskim podboju kosmosu, ale też w tej godzinie przeniesiemy się do Wrocławia, no bo już 28 kwietnia we Wrocławiu wyjątkowy koncert, zwłaszcza dla fanów filmu i seriali. First time you do it with a friend. Second time you do it in a band. jumping like a hero will be forgotten soon. I'm strung out on it, and I can't get away. I'm strung out, mommy. And now it's time to pay. First time you do it with a friend, second time you do it in bed, third time you can't get enough, then you let yourself run through. All for dope. You're strung out, Johnny. And you can't get away. You're strung out, Johnny. And now it's time to pay. You're strung out, Johnny. Nobody loves you so. You're strung out, Johnny. That's the way. Iggy Pop cały czas w doskonałej formie, również koncertowej. Można było się przekonać w zeszłym roku, kiedy to Iggy Pop, tak, był supportem przed Red Hot Chili Peppers. Na Stadionie Narodowym odbył się ten koncert. Dwie gwiazdy można było zobaczyć. Iggy Pop już za nami, a przed nami rozmowa o polskim podboju kosmosu. Kolejne sukcesy. Grzegorz Łada, KP Labs, kierownik projektu Intuition One, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Chociaż właściwie to One powinniśmy zastąpić i powiedzieć Intuicja 1, prawda? Bo właściwie to jest cały satelita, który jest w polskich rękach. Właściciel jest polski i to jest kolejny krok związany z polskim podbojem kosmosu. Satelita już pracuje ponad naszymi głowami i do tego jeszcze przysyła zdjęcia. Proszę opowiedzieć o tym pierwszym zdjęciu, które dotarło do nas z kosmosu. Satelita został wyniesiony na niską orbitę okołoziemską w listopadzie tego roku, natomiast zajęło nam sporo czasu uruchomienie go i doprowadzenie do stanu operacyjnego. Jak można się domyślić, taki satelita jest dosyć skomplikowanym urządzeniem, złożonym z bardzo wielu komponentów odpowiedzialnych za różne funkcje, więc po wystrzale on nie jest od razu dla nas dostępny w pełni. Nie możemy wykorzystywać w pełni jego możliwości, robić fotografii i tak dalej, ponieważ każde z urządzeń, które tam się znajduje, trzeba powoli uruchamiać, sprawdzić, czy zachowuje się poprawnie i dopiero przechodzić do dalszego uruchamiania kolejnych części. Więc kilka miesięcy zajęło nam tak naprawdę dojście do etapu, kiedy jesteśmy w stanie wykonać kolorową fotografię. I też pewnie wielu z Państwa może się zastanawiać, dlaczego pierwsze zdjęcia, które opublikowaliśmy, kolorowe, oczywiście nie przedstawiają naszego kraju. Odpowiedź może być prosta, natomiast nie przychodzi na myśl w pierwszej chwili. Chmury. Chmury generalnie, które nad naszą Europą są dosyć częstym zjawiskiem, zwłaszcza o tej porze roku, spowodowałyby, że zdjęcia byłyby, mówiąc kolokwialnie, nieciekawe. Dlatego celowaliśmy w obszary zbliżone do równika, gdzie pogoda jak najbardziej pozwala na zobaczenie już powierzchni Ziemi. I na tej podstawie ocenę tego, czy nasz instrument optyczny i cała reszta oprogramowania i urządzeń wspomagających zachowują się poprawnie. Warto też wspomnieć, że satelita Intuition 1 jest stworzony do hiperspektralnej obserwacji Ziemi, więc tak naprawdę on widzi więcej niż to, co my możemy zobaczyć na tych fotografiach. One są uproszczone, składają się z trzech składowych, czerwonego, zielonego, niebieskiego. Natomiast tak naprawdę Intuition jest w stanie widzieć powiedzmy 192 kolory. Oznacza to, że można dzięki temu zauważyć rzeczy, które dla nas ludzi są niewidoczne. Przykładowo patrząc takim instrumentem na jakiś las czy jakieś pola uprawne, my jako ludzie zobaczymy, że jest jakiś zielony obszar czy żółty obszar, w zależności na to, co patrzymy. Natomiast dla takiego hiperspektralnego instrumentu on będzie widział powiedzmy 20 czy 30 różnych odcieni zielonego, 20-30 różnych odcieni żółtego i tak dalej, co pozwala nam zauważyć pewne anomalie czy pewne odstępstwa od normy. To właśnie może się przydać, prawda? I przydaje się przede wszystkim w rolnictwie. Obrazy hiperspektralne pomagają na przykład identyfikować stres, który występuje w uprawach, no bo rośliny również czują i to też przekłada się na to, jakie będą zbiory. Dokładnie tak. Przy czym właśnie w tym jest całe piękno hiperspektralne, że dla nas roślina, powiedzmy zdrowa, no jest zielona. Jeżeli zaczyna cierpieć na jakąś chorobę, my dalej będziemy ją widzieć w początkowych fazach tej choroby jako zielony, powiedzmy, odcień. Natomiast w którymś z faz zielonego hiperspektralnym będzie można zobaczyć już jakieś odstępstwo od normy, jakiś inny odcień. Dzięki czemu dosyć szybko zauważymy, że na jakimś terenie pól uprawnych czy na jakimś leśnym terenie zaczyna się dziać coś niepokojącego i pozwoli nam to szybciej zareagować, wysłać na miejsce odpowiednie służby, które będą mogły przeprowadzić już dokładniejsze badania i na przykład uchronić jakieś pola od uszkodzeń. Intuition One już pracuje, do tego jeszcze należy dodać komputer pokładowy Antelope i to są wszystkie te urządzenia powstały w KP Labs w Gliwicach. Do tego też z ciekawostek warto dodać, że satelita została wyniesiona w kosmos na pokładzie rakiety Falcon 9 firmy SpaceX i państwo reprezentują sektor New Space, który właściwie przyspiesza eksplorację kosmosu oraz rozwój autonomicznych statków kosmicznych. Z tego co wiem, to jest jeden z wielu projektów. Znalazłem taką liczbę, że 17 projektów realizowanych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, również dla NASA i też podmiotów prywatnych. W takim razie eksploracja kosmosu, no to jest jeden z takich trendów również biznesowych. Tak, jak najbardziej. Zwłaszcza dzięki rozwojowi New Space, o którym pan wspomniał. No, dla nas kosmos zawsze się kojarzył z bardzo długimi projektami, misjami wartymi miliony, miliardy dolarów, miliardy euro. Natomiast New Space polega na tym, że firmy prywatne są w stanie umieścić na orbicie coś swojego z założeniem, że dopuszczamy możliwość porażki. Te misje New Space'owe, one są realizowane niższymi kosztami i szybciej. Właśnie z założeniem, że jeżeli coś się nie uda, no to dzięki temu, że poświęciliśmy relatywnie mało środków finansowych, możemy wyciągnąć z tego wnioski i wystrzelić kolejną generację urządzenia, jego kolejną wersję, zamiast tracić wiele lat i wiele milionów złotówek czy dolarów na to, aby zrobić jedną misję, a perfekcyjną. Pozwala nam to po prostu iteracyjnie dochodzić do osiągnięcia naszych celów szybciej. Dzięki temu i kosmos jest bliżej, staje się również tańszy i jeszcze bardziej na wyciągnięcie naszych rąk. Dziękuję pięknie za rozmowę. Grzegorz Łada był gościem Trójki, KP Labs, kierownik projektu Intuition 1. No i oczywiście życzymy kolejnych sukcesów i do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Patrzę i unoszę brwi. Obiecywałem już Państwu, że będzie coś dla fanów filmów, seriali, ale też gier i słowa zamierzam dotrzymać. W studiu Mariusz Borkowski z Fundacji Game Music. Dzień dobry. Witam serdecznie, cześć. Ale też organizator The Sounds of the Fireflies, czyli koncertu, no, w którym będzie można, czy podczas którego będzie można usłyszeć muzykę z The Last of Us. Oj tak, współorganizator, tak, bo my jesteśmy taką, powiedzmy, grupą fanów Fundacji Game Music, składająca się praktycznie z 5 pasjonatów i też po części pasjonatek z muzyki do gier wideo. No, działamy już prawie od kilku lat i staramy się szerzyć dobre słowo, jeżeli chodzi o muzykę do gier wideo, takim, powiedzmy, na najwyższym poziomie, jakim się da. To jest dosyć bardzo unikatowe wydarzenie, nie tylko sam koncert, ale też nasze działania, bo ten koncert, który będzie we Wrocławiu 28 kwietnia w Narodowym Forum Muzyki, to będzie taka inauguracja, ponieważ ten koncert rozpocznie później drogę festiwalową, ponieważ kilka dni później w Londynie, Sandbox Center, wykonamy po jeszcze raz ten koncert i oczywiście będzie światowa premiera tego koncertu, zarówno koncertu The Sound of Fireflies z muzyką The Last of Us, a dodatkowo zagramy muzykę z Baldur's Gate 3. Także to są bardzo duże tytuły, jeżeli chodzi o fanów gier, ale również seriali i szeroko rozumianej popkultury, no bo przyjeżdża do Polski Gustavo Santaolalla, to jest światowej sławy kompozytor, zdobywca Oscarów, ale no, dla nas graczy przede wszystkim twórca muzyki do The Last of Us. Oj tak, bardzo wyjątkowa dosyć postać i też zawsze jest problem, jak wymówić Santaolalla czy Santaolalla. I tak ja zazwyczaj lubię, jak się do niego, jak mówię jednak do niego Santaolalla. Tak, jeżeli chodzi o samego kompozytora, jak słusznie to zauważyłeś, 2 Oscary, kilka nagród Grammy, jeszcze dodatkowo na swoim koncie ma kilka albumów, bo trzeba powiedzieć sobie szczerze, to nie jest tylko kompozytor muzyki filmowej, ale też serialowej, ale też wydał na swoim koncie kilka innych albumu, chociażby w tym roku była wydana płyta Ron Rocco, to była jedna z jego pierwszych płyt, czyli na instrumencie szarango, który też po części usłyszymy w trakcie koncertu, bo trzeba sobie też powiedzieć szczerze, to nie będzie tak, że on tylko wyjdzie na chwilę i zagra jeden utwór, temat główny, bo wszyscy chyba na ten utwór czekają. Będzie dosyć to unikatowe, z tego względu, że praktycznie cały koncert zagra przy akompaniamencie Wrocławskiej Filharmonii z Narodowego Forum Muzyki. Dosyć unikatowe aranżacje, bo zostały specjalnie przygotowane ze względu na ten koncert, więc to będzie praktycznie chyba jednorazowy wystrzał, jeżeli chodzi o Polskę. I ciężko by było przegapić takiego wydarzenia dosyć unikatowego na skalę, wydaje mi się, światową, bo dotychczas Gustavo Santaolalla wykonywał jeden utwór na jakichś koncertach i to było koniec. Więc no, to jest ciekawe, że mamy w Polsce taką znamienitą postać, praktycznie jeden z nielicznych tuzów muzyki filmowej i też serialowej, wykona w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu no przepiękne tematy, nie tylko z pierwszej odsłony The Last of Us, ale także z drugiej części, więc to będzie dosyć bardzo unikatowe wydarzenie, wydaje mi się, tak jak powiedziałem, nie tylko na skalę światową, ale też w Polsce, bo to będzie pierwszy raz, kiedy zostanie wykonana w takim formacie muzyka, przy też użyciu wyjątkowych instrumentów, bo trzeba sobie powiedzieć, że te aranżacje będą bardzo unikatowe. Co mówimy na myśli unikatowe? No, zazwyczaj nam się wydaje, że będzie... Znaczy, muzyka zdradzowa jest bardzo ciężka, wydaje mi się, w samym odbiorze, nawet poza grą. Tak więc tutaj staraliśmy się... żeby te aranżacje miały zarówno taki, powiedzmy, charakter sceniczny, ale też, żeby zachowały jednak ducha samych gier. Ja jestem osobiście, zresztą my jesteśmy oboje fanami tej serii i staraliśmy się, przygotowując te aranżacje tutaj, dzięki Robertowi Kurdybache i też Gustavo Santaolalla, prace trwały kilka miesięcy, zaś dyrygentem będzie Marek Wróniszewski, dyrygował całemu koncertowi. No i trzeba sobie powiedzieć szczerze, że to będzie coś bardzo wyjątkowego, bo nawet na scenie będzie aż 8 gitar, różnych gitar przygotowanych. Będą różnego rodzaju dziwne instrumenty, które mają przywodzić na myśl ten, powiedzmy, element organiczny, tej takiej, powiedzmy, post-apokalipsy, którą bardzo dobrze znamy. Która przecież jest tematem igry, dokładnie, ale tak, też serialu. Tak, dokładnie tak. No i trzeba też powiedzieć sobie szczerze, że Gustavo Santaolalla nie będzie jedynym gitarzystą, bo też na miejscu będzie Juan Luque, który z nim praktycznie z Gustavo grał na obu albumach, czyli jeżeli chodzi o dwie ścieżki dźwiękowe. I wydaje mi się, no tutaj można było oczywiście bardzo dużo mówić. Tutaj zachęcam naprawdę do uczestniczenia w tym wydarzeniu. Jeszcze kilka biletów można dostać. No i oprócz tego oczywiście dla osób, które wcześniej zakupiły bilety VIP, będą miały okazję pojawić się też na samym panelu dyskusyjnym, takim powiedzmy masterclass. To o tym wspomnimy za chwilę. 28 dzień kwietnia we Wrocławiu, Wrocławskie Narodowe Forum Muzyki, wówczas Gustavo Santaolalla. A żeby przypomnieć, jak to brzmi, no to teraz sięgnijmy po The Last of Us i temat przewodni i z gry, i z serialu. Thank you. To teraz proszę sobie to wyobrazić, jak to zabrzmi wieczorem 28 kwietnia we Wrocławiu, czyli Gustavo Santaolalla plus zespół, plus no, ludzie, którzy kochają muzykę. Jest z nami Mariusz Borkowski z Fundacji Game Music, współorganizator koncertu, a też przy okazji kolekcjoner płyt oj, i tak, winylowych, niestety, i kompaktowych, i dźwięków związanych z grami. Piękna muzyka, która chwyta za serce, która idealnie pasuje zarówno do serialu, jak i do gier wideo, ale też będą warsztaty. I co w czasie tych warsztatów się wydarzy? Tak, no tutaj słusznie zauważyłeś, ta muzyka jest... Tak chyba powiedziałem na samym początku, wydaje mi się, że ona jest momentami ciężka w odbiorze, ale jest takie drugie dno tej zawsze tej muzyki, że ona bardzo mocno porywa, dotyka takich elementów, o których myśmy wcześniej nie wiedzieli, że istnieją, a współigra z obrazem, no to sami wiemy jak bardzo, bardzo dobrze, nie tylko w samej grze, ale też w serialu. Zaś jeżeli chodzi o twoje pytanie, wydaje mi się, że ten warsztat, to też zawsze staramy się, żeby te warsztaty, te masterclassy, może słowo unikatowe to nie tu jest dobre, ale żeby przynajmniej one niosły ze sobą jakąś wartość dodaną, jeżeli chodzi o pozyskanie jakichś dodatkowych informacji o procesie powstawania jakiejś muzyki. I tutaj też zaprosiliśmy do udziału Tytusa Hołdysa, który sam jest wielkim fanem muzyki filmowej i kolekcjonerem. I w trakcie jakby takiej, powiedzmy, tej rozmowy poruszą tematy związane z całym procesem produkcji, za którym stanęła jakby cała lawina innych rzeczy związanych z produkcją muzyki zarówno do pierwszej i drugiej odsłony. Może kilka słów padnie na temat samego serialu, no ale jak sami wiemy, bardzo dużo tej muzyki z obu odsłon gry De La Sova zostało użytych na cele serialu, choć wiemy, że też kilka nowych utworów zostało tam napisane. Zaś wracając jeszcze na chwilę do samego warsztatu, no warsztat też będzie zamknięty, będzie tylko dla nielicznych osób. No staramy się zawsze, żeby te warsztaty były otwarte, no ale w tym wypadku jakby uznaliśmy, że też jest sam kompozytor, jest unikatowy, no i też chcieliśmy taką zbudować atmosferę troszeczkę kameralną. Natomiast osoby będące na tym warsztacie, wydaje mi się, że uzyskają bardzo dużych i cennych informacji związanych z samym myśleniem i podejściem do muzyki komponowanej przez kompozytora. Podejrzewam, że na sali również sami twórcy muzyki się pojawią, tak. Również kompozytorzy. Szczęśliwie żyjemy w takim kraju, w którym powstają gry, które też podbijają serca graczy na całym świecie i też mamy wielu polskich autorów i wiele polskich nazwisk, które też się już przebija właśnie w świecie muzyki i filmowej, ale też kompozytorów muzyki do gier wideo. Tutaj moglibyśmy kilka przykładów od razu z rękawa rzucić. Ja chciałem jeszcze wrócić do postaci kompozytora, bo on zaczynał między innymi był zainspirowany twórczością The Beatles. To też warto odnotować, ale był joginem. Tak. Do tego jeszcze z ciekawostek należy dodać taką punkową historię, więc właściwie różne gatunki, różne źródła inspiracji, różne doświadczenia, również polityka, bo to jest aktywista. Oj, tak, tak. To wszystko zawiera się w tym imieniu i nazwisku. Tak, i wydaje mi się, że też to miało później wpływ na jego muzykę i to jest słychać w wszystkich jego produkcjach muzycznych, filmowych, tak? Jest Babel na przykład. Zgadza się, Babel, dzienniki bodajże motocyklowe. Tajemnica Brokeback Mountain. Tak, no te wcześniejsze wymienione przez ciebie tytuły, one zostały zresztą nagrodzone, tak? Oscarami i też jeszcze dodatkowo nagrody Grammy. Wydaje mi się, że on też dużo powiewił świeżości swoją muzyką, kiedy się pojawił na scenie, powiedzmy, scenie Hollywood i w filmach i poniekąd w serialach, to powiew takiej świeżości, że ta muzyka stała się bardziej taka intymna momentami, bo wystarczy naprawdę kilka dźwięków. No, na przykład na tym instrumencie, którym będzie grał, charango, to jest 10 taka strunowa mandolina, która nawet no jest, wydaje mi się, że jest bardzo unikatowa na skalę po prostu innych instrumentów muzycznych i to będzie wybrzmiewać. My też staramy się, żeby te, co jest bardzo ciekawe i bardzo ważne, my się zawsze staramy, żeby te koncerty, tym koncertom nie towarzyszyły żadne obrazy, dźwięki. Zawsze robimy koncerty, które są oderwane od obrazu. Tylko i wyłącznie widz, słuchacz będzie skupiał uwagę na samej muzyce. No, wiemy sami, że muzyka sama jest w stanie się obronić, ale ja wychodzę z takiego założenia, to jest taka moja trochę filozofia, że kiedy jesteśmy na tym koncercie i słyszymy muzykę, to najlepszym obrazem, najlepszą wizualizacją są nasze wyobrażenia związane z tą grą. Uruchamia nam się po prostu ekran wtedy. I to jest najlepsze podsumowanie naszej rozmowy, więc warto być 28 kwietnia we Wrocławiu. Koncert The Sounds of the Fireflies, Gustavo Santaolalla, Mariusz Borkowski z Fundacji Game & Music, a także organizator, współorganizator koncertu, był gościem Trójki. Dziękuję pięknie za poświęcony czas i do usłyszenia i zobaczenia. Dziękuję, zapraszam serdecznie do usłyszenia. Falling behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kids. Echo Smith w trójce, Cool Kids za kwadrans 13, więc czas na kolejny odcinek w ramach cyklu Proza czytana w trójce. Wczoraj byłaś zła na zielono. To moja nowa książka o relacji z moją córką i o doświadczeniu inności. Eliza Kącka. Czyta autorka, muzyka Łukasz Borowiecki. Zdam ten certyfikat. Tak, zdasz. Powiedz, radzisz sobie. Tak, radzisz sobie, córeczko. Powiedz, jesteś mądra. Jesteś mądra, dziewczyno. Czad śpi. Zastanawia się. Siedzimy ściana w ścianę. Ja w pokoju, ona w kuchni. Raz na dobę musi ze mną odbyć taki dialog. Choćbyśmy dopiero co śmiały się na kanapie, myły głowę, dukały do klasówki, trzebiły internet w poszukiwaniu filmików o logarytmach. Musi postawić mnie pod ścianą czatu, pod presją tej słownej szermierki, która nie jest potyczką, ale treningiem woli. Powiedz, jesteś dobrym człowiekiem. Jesteś dobrym dzieckiem, kochana. Nie mów dzieckiem, mów człowiekiem. Jasne, jesteś dobrym człowiekiem. Z interpunkcją nigdy nie miała problemów. Martwię się jej desperacją i cieszę się nią jednocześnie. Przypominam sobie ojca grubego Stasia i jego pochwalną mantrę – szczupła, szczupła. Myślę, miałeś rację, staruszku, próbuje się ode mnie uwolnić, jak to szczupli. Udowadnia mi, że umie latać, że trzyma się w powietrzu. Pikanie, kolejna transza. Czy przeczytałaś artykuł, który ci polecałam? Ach, no tak, mama jej koleżanki pisze o lotach do Stambułu. Zaraz przeczytam. Dlaczego jeszcze tego nie zrobiłaś? Zapomniałam. Dobrze, przeczytaj, skoro jesteś ciekawa. Skoro. Spójnik, bohater naszych rozmów, zwłaszcza tych korespondencyjnych, wagabunda naszego czata, insekt składni. Gdy pojawiał się w naszej wymianie, wiedziałam, że podgryzł jej racjonalny korzeń i wstrzyknął trutkę myślenia na opak. Każę ci to zrobić, skoro chcesz. Brzmiałoby w innym, bardziej oswojonym świecie, nie masz wyjścia, musisz chcieć, skoro ja ci każę. Ale szkodnik skoro, wredny robal, poczynał sobie ze składnią czata, jak mu się podobało. Chcę zdać ten egzamin, tak z ciekawości. Tak z ciekawości również urwało się ze smyczy i zaczęło grasować w naszych rozmowach w znaczeniu innym niż intuicyjne. Dla Rudej bowiem tak z ciekawości oznacza tyle, co jeśli jesteś ciekawa, co u mnie. Jeśli matkę interesuje w ogóle sytuacja klasy, to tak z ciekawości dostaje krótki raport na ten temat. Popieram, próbuj, odpisuję. Muszę skończyć rozmowę z tobą, mam dużo pracy. Wiem, że zaraz uścisnę jej chude plecy, ale odpisuję. Tak, oczywiście. Napisz jeszcze, dasz ze wszystkim radę. Dasz radę. Dlaczego nie napisałaś ze wszystkim, pingwin? Napisz. Ze wszystkim. Masz płetwy, ale nie będę o tym mówić. A tak, że mam płetwy. Poza tym jesteś matka. Owszem, matka, publicznie. Jesteś komiczna, skoro mnie rozśmieszasz. Jestem. Chciałabym pójść do kuchni, zobaczyć, jak pracuje. Na pewno siedzi w kucki, z przejęcia rwie i drobi chusteczki. Po eksporcie pracy zaczniemy sprzątanie. Na razie długie palce przerabiają kolejną paczkę na biały żwirek. Blednie z przejęcia, na pewno. Słyszę, że podśpiewuje da, da, da, da, da, da, szybko i rytmicznie, prawie domowe techno. Szkoda, że nie lubi, jak zaczynam do tego wybijać rytm. Pingwin, słyszę cię, przestań! A jednak się śmieje. Sprawdziłaś już? Dostaję po 5 minutach. Pingwin, opowiedz się, ja czekam. Nie widzę żadnych błędów. Ech, zapomniałam, że w słowniku Rudej nie ma słów tkniętych skazą. Słowo błąd dawno spadło z pokładu. Napisz, że wszystko jest dobrze, pingwinie. Tak, dziewczyno, wszystko jest dobrze. Wrzucam zatem prezentację. Nie pomagaj mi. Możesz teraz coś napisać albo odpocząć. Pozwala. Śluza kontaktu zamknięta. Siedzi w swojej kapsule, a nasz statek przemieszcza się siłą kosmicznej inercji. Mogę wyjść na spacer ze słuchawkami w uszach. Mogę pisać, mogę leżeć. Na razie patrzę w sufit.